Chessy oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odpalili fajerwerki z jachtu, dziś staną przed prokuratorem. Niemieccy chadecy chcą odsyłać niepracujących Ukraińców do kraju. Adoptuj warszawiaka, trwa akcja zachęcająca do przygarnięcia psa ze schroniska. Osoby, które wywołały pożar na greckiej wyspie Hydra, mają jeszcze dziś stanąć przed prokuratorem. Pożar spowodowały fajerwerki odpalone z jachtu. Działo się to w piątek. Ogień został opanowany dopiero wczoraj po południu. W związku z tą sprawą zatrzymano 13 osób. Grecja zmaga się z falą ponad 40-stopniowych upałów. W piątek ryzyko pożaru na wyspie Hydra było wysokie i obowiązywał tam zakaz wzniecania ognia. W zeszłym roku Grecja drastycznie podniosła kary za umyślne i nieumyślne spowodowanie pożarów. Może to być grzywna w wysokości 200 tysięcy euro, a nawet do 20 lat więzienia. W ukraińskich szpitalach przebywa 40 cywilów rannych na skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa. Jest wśród nich troje dzieci. 4 pacjentów jest w ciężkim stanie. Szef obwodowych władz obawia się, że liczby to mogą się jeszcze zwiększyć. Do placówek medycznych wciąż bowiem zgłaszają się osoby poszkodowane. W wyniku wczorajszego zbombardowania przez Rosjan 5-piętrowego budynku mieszkalnego w osnowiańskim rejonie Charkowa zginęły 2 osoby, a 52 zostały ranne. Z kolei w dzielnicy Hołodnogorskiej Rosjanie ostrzelali budynek handlowy, zginęła 1 osoba, a 4 zostały ranne. Tymczasem niemieccy politycy z partii CDU-CSU, czyli chadecji, postulują wstrzymanie świadczeń dla niepracujących Ukraińców i odsyłanie ich do kraju. Z takim postulatem wystąpił w dzisiejszym Bildzie szef klubu parlamentarnego CSU. To wywołało burzę. Aleksander Dobryń postuluje zasadę podejmij pracę w Niemczech lub wracaj w bezpieczny rejon zachodniej Ukrainy. Polityk CSU podkreśla w gazecie Bild, że celem jest zmotywowanie Ukraińców do pozostania w Niemczech, ale przy większym ich zaangażowaniu. Czynnikiem motywującym ma być odebranie Bürgergeld, zasiłku dostępnego dla obywateli Niemiec bezrobotnych, w kryzysie, z dziećmi. Aleksander Dobryń stoi na czele parlamentarnego klubu CSU, czyli partii, która działa tylko w jednym landzie, Bawarii, ale stanowi proporcjonalnie liczną część chadeków. Jego słowa spotkały się z ripostą przedstawicieli koalicji rządowej. Dirk Wiese z SPD przypomniał, że Putin wciąż bombarduje Ukrainę, a Dobryń chce odsyłać tam nawet matki z dziećmi, które straciły ojca na froncie. Czas skreślić z nazwy partii literę C, skrót od słowa chrześcijańska. Powinniście się wstydzić, brzmi polityk partii kanclerskiej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Wakacje bardzo wielu Polaków spędza nad wodą. Policja przypomina, że wypoczywając nad morzem, jeziorem czy kąpieliskiem należy bezwzględnie pamiętać o bezpieczeństwie. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie radzi, by nie spuszczać dzieci z oczu. Dzieci mają różne pomysły i faktycznie one mogą potrzebować tej pomocy. Czasami wystarczy jakaś większa fala i dziecko nam się przewróci. I dobrze, żeby ten rodzic był cały czas blisko, nie gdzieś tam daleko na brzegu, czytał książkę czy patrzył w telefon, ale żeby był w wodzie albo przy samym brzegu i on wtedy wchodzi i pomaga temu dziecku. A ratownik niech będzie taką osobą w tych sytuacjach kryzysowych. A gdy wypożyczamy kajak, sprawdźmy jego stan i odpowiednio przygotujmy się do wypłynięcia. Czy tam przypadkiem wiosła nie są wyszczerbione? Czy tam przypadkiem ten kajak nie ma jakiejś dziury? Druga sprawa, kamizelki ratunkowe. W takiej ilości, ile osób przewidujemy na pokładzie tego kajaku, tyle bierzemy kamizelek. Oczywiście sprawdzamy, jak te kamizelki wyglądają. Czy są dobrego rozmiaru? Policja radzi, by korzystać tylko z kąpielisk strzeżonych przez ratowników WOPR. A na koniec propozycja dla mieszkańców stolicy i gości. Na wspólny spacer zapraszają czworonogi z warszawskiego schroniska na Paluchu. Do godziny 15 będzie można je spotkać w parku Agrykola. To kolejna odsłona akcji Adoptuj Warszawiaka. Salwador, psi senior z początkami zaćmy od 4 lat, spędza czas głównie w schroniskowym boksie. Ten dzień będzie wyjątkowy, bo czeka go spacer w parku Agrykola w Śródmieściu Warszawy. Pojawi się tam wraz z innymi psami z Palucha. O losie tych zwierząt i możliwości ich adopcji będą opowiadali wolontariusze. Podczas wydarzenia będzie też okazja do bezpłatnego zaczipowania swojego pupila. Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty i książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jedną w jednej godzinie, drugą w drugiej godzinie. Ciekawe, naprawdę ciekawe pozycje, ściągnięte z półki z dawnych czasów, ale oczywiście winyle powojenne, ma się rozumieć. Pierwsza to będzie płyta winylowa wydana przez Pronit. Mogę tylko wnosić, że są to jakieś takie lata 60. i istotnie w tamtych czasach te melodie, które są na tej płycie zawarte, były bardzo modne. I ja zawsze szukam tych śladów po tych melodiach. Rozpytuję różnych ludzi, którzy albo bywali na dancingach w tamtych czasach, albo grali w orkiestrach dancingowych na przełomie lat 50., 60. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 60. tylko w Warszawie było około 70 lokali z muzyką na żywo codziennie, co noc. Proszę sobie wyobrazić, jak duża była ta grupa muzyków dancingowych. Przecież to wszystko były lokale, w których grało co najmniej trio. A jak był lepszy lokal, to kwintet, sextet, septet i w górę. I w niektórych oczywiście, tak, tych najmodniejszych, tak jak kawiarnia Nowy Świat, czyli Nowik, albo Dancing Stolica, no to już były orkiestry po prostu taneczne. Więc to była ta kultura dancingowa, lokalowa, wieczorowa, taneczna. I właśnie w tamtych czasach ktoś pozbierał te melodie. Mamy tutaj wykonania powojenne, ale bardzo ciekawych orkiestr, różnych. Na stronie A tej płyty mamy tanga, a na stronie B mamy walce. I płyta nosi tytuł Słynne tanga i walce. Jest po prostu na okładce para tańcząca, a druga para siedzi przy stoliku. W wazonie są goździki. Ona i on mają po kieliszku jakiegoś pewnie węgierskiego wina, tak się domyślam. Bardzo fajna, myślę, że to prywatka, taka właśnie sytuacja. I ta okładka nie jest przypadkowa. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma tę płytę w domu, bo to było naprawdę robione w bardzo dużych nakładach. Troszkę przydługi wstęp, zaraz przechodzimy do muzyki. Słynne tanga i walce, to jest ta płyta na pierwszą naszą godzinę. I tutaj naprawdę szlagiery wszechczasów, które nawiązują do tych wszystkich, tak jak powiedziałem, wieczorów w latach 60. na dancingach. A któż grał w tych orkiestrach? No przecież w większości byli to muzycy przedwojenni. Nie tylko. Oni przekazywali pałeczkę młodszym. Takich też poznałem. Ale w tych nagraniach zawiera się cała ta historia. Zapraszam Państwa do wysłuchania tych fantastycznych melodii. Ciekawe, czy której znacie. Na początek słynne tango, nagrane przed wojną w bardzo wielu wersjach. Bardzo modne tango, bardzo znane tango autorów niemieckich. Tango pod tytułem Violetta. Ciekawe, czy ktoś z Państwa zna to tango. To są twórcy niemieccy, Otmar Klose i Rudi Lukesz. Słowa polskie napisali Światopełk Karpiński i Jerzy Walden, ale to będzie wersja instrumentalna. Nagrywane przez najpierwszych, najwspanialszych śpiewaków przed wojną. Przez Jana Ciżyńskiego, Janusza Popławskiego, Stefana Witasa, słuchanego tydzień temu. Zatem, proszę Państwa, na początek z płyty Słynne tanga i walce. Tango Violetta, a gra orkiestra taneczna Szymanowskiego. Thank you. Pamiętacie Państwo, jak opowiadałem o Jerzym Gercie? Opowiadałem o nim nie raz. Szef muzyczny wytwórni Odeon, przedwojennej wytwórni Odeon w Polsce. Wybitny, naprawdę wybitny dyrygent, bandlider, aranżer również. Bardzo zasłużony dla tej przedwojennej fotografii i równie zasłużony dla powojennej fonografii, ale nie tylko fonografii, bo był po prostu twórcą chóru Polskiego Radia w Krakowie. Dokonał bardzo wielu nagrań, działał, proszę Państwa, no wiele tysięcy, ale bardzo mało muzyki popularnej nagrywał Jerzy Gert po wojnie. Więc nie o nim chciałem, ale chciałem o jego asystencie, bo to jest człowiek troszeczkę z cienia, Ryszard Sielicki. Ryszard Sielicki, proszę Państwa, to jest ta młoda krew. Jakby wojna nie wybuchła, to pewnie w 40-tych latach robiłby oszałamiającą karierę. Zaczął studia pod koniec lat 30. No oczywiście musiał je przerwać. Jerzy Gert wybrał go na swojego asystenta. Sielicki pisał aranżację na orkiestrę rozrywkową dla Odeonu. Robił instrumentację oczywiście i zdarzało się, że kopiował nuty również. Podczas wojny przebywał na terenie Związku Radzieckiego. Tam skończył studia zresztą. I po wojnie wrócił do Polski. Był, proszę Państwa, dyrektorem polskich nagrań. Muza. Muza, która się uformowała z Mewy. Kto słucha moich audycji co tydzień, to już zaczyna to wszystko łapać. Była Mewa Poznańska. Mewa została znacjonalizowana. Powstała Muza. Z Muzy powstały polskie nagrania. Ryszard Sielicki, który był dobrze obcykany w tej pracy z fonografią, tak bym to ujął, czyli prowadzenie orkiestry, nadzorowanie, przeprowadzanie nagrań i tak dalej. No, bardzo dobrze się nadawał na tę funkcję, był dyrektorem artystycznym polskich nagrań. Proszę Państwa, i to jest bardzo symboliczne również, że Ryszard Sielicki zmarł w tym samym roku, w którym zmarł jego przedwojenny pryncypał i przewodnik, mentor Jerzy Gert. Obydwaj zmarli w 1968 roku. Przedwcześnie. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy teraz z tej płyty słynne Tanga i Walce. To jest Ryszard Sielicki. Postać bardzo, bardzo, bardzo warta wspomnienia i pochowany jest na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Ryszard Sielicki i jego żona również. Tango Capriccio. Posłuchajmy. Proszę Państwa, może jeszcze dwa słowa. To było tango Capriccio i teraz dwa słowa na temat bardzo ciekawego bandlidera ery tuż powojennej i następnych lat, jakim był Ryszard Damrosch. To grała orkiestra pod jego dyrekcją i za chwilę wysłuchamy kolejnego numeru, bardzo pięknego, również w wykonaniu orkiestry Ryszarda Damrosza. A warto o nim powiedzieć, no gdyby redaktor Jan Zagozda żył, to teraz by włączył mikrofon i by o Ryszardzie Damroszu mówił do wieczora. Proszę Państwa, dlatego, że to był człowiek, który urodzony na początku lat 20. podczas wojny był na Wileńszczyźnie w AK. Po wojnie, tuż po wojnie, w 49 roku, w takich dosyć nieciekawych czasach, kiedy muzyka rozrywkowa o pochodzeniu zachodnim, mówiąc ogólnie, została po prostu zdelegalizowana mocą kolejnych uchwał. Proszę Państwa, to był ten 49 rok właśnie. No, Ryszard Damrosch wtedy objął funkcję, zaczął działać w radio, był pracownikiem po prostu redakcji muzycznej Polskiego Radia. I tak jak Ryszard Sielicki pracował dla Jerzego Gerta, to mniej więcej na tej samej zasadzie Ryszard Damrosch pracował dla jednego po Szpilmanie, kto wie, czy nie najważniejszego w tamtym okresie człowieka od muzyki w radio i w ogóle muzyki rozrywkowej, Jana Zajmera. Jan Zajmer, który miał orkiestrę, który był bandliderem, który był szefem orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia, właśnie miał asystentów, jednym z nich był Ryszard Damrosch. Damrosch potem również, proszę Państwa, był dyrektorem muzycznym Teatru Syrena w Warszawie na przykład. I w latach 50. Ryszard Damrosch również otrzymał, że tak powiem, prikaz z góry, żeby założyć rozrywkową orkiestrę, rozrywkowy zespół jazzowy. I tak powstał Błękitny Jazz, ten słynny zespół Błękitny Jazz. Polecam Państwu w ogóle bardzo książkę Marka Gaszyńskiego pod tytułem Fruwa Twoja Marynara. Między innymi oczywiście, jeżeli macie ochotę się czegoś więcej na temat tych czasów, tych nazwisk i tych orkiestr dowiedzieć, to bardzo Państwu polecam to wydawnictwo Fruwa Twoja Marynara Marka Gaszyńskiego. Ta książka jest dostępna. Ryszard Damrosch, tak w skrócie właśnie o nim. Słuchamy teraz orkiestry pod jego kierownictwem. On zmarł stosunkowo niedawno, kilkanaście lat temu. Był w dobrej formie. Nie zdążyłem go poznać, niestety, bardzo żałuję. Jest pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Zatem słuchamy jeszcze jednego wykonania orkiestry Ryszarda Damrosza, bardzo dobrej orkiestry, tango pod tytułem Crescendo. Thank you. Tak, i proszę Państwa, teraz przechodzimy szybciutko do prawdopodobnie najbardziej znanej melodii z tej płyty, a zagra, i to jest naprawdę wyjątek, i proszę dobrze posłuchać, jak gra ta orkiestra, bo to jest orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Gerta właśnie. Jerzy Gert, wielki, naprawdę no, po prostu potentat, jeżeli chodzi o ilość zrobionych nagrań przedwojennych. Wszystko to, co kochamy, wszystko to, co uwielbiamy, jeżeli chodzi o slow foxy, foxtroty, tanga, to, co kojarzy nam się z brzmieniem przedwojny, to wyszło w bardzo dużej mierze spod ręki Jerzego Gerta, a tutaj mamy rarytas, bo mamy nagranie z jego powojennego dorobku. I gra, tak jak powiedziałem, Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Gerta, nagranie z początku lat 60. Posłuchajmy. Tak grała orkiestra radiowa, krakowska orkiestra radiowa pod batutą samego wielkiego Jerzego Gerta. Proszę Państwa, a teraz chciałbym zaprezentować Państwu orkiestrę, no wiadomo, melodia będzie piękna, ale zagra orkiestra Wiesława Machana. Wiesław Machan to była też bardzo ważna postać Przed chwilą mówiłem o Ryszardu Damroszu. O Ryszardu. Przepraszam. Wróć. Przed chwilą mówiłem o Ryszardzie Damroszu. A Wiesław Machan był właśnie kimś w rodzaju takiego asystenta, współpracownika Ryszarda Damrosza. Aranżował i komponował właśnie dla błękitnego jazzu Ryszarda Damrosza. W latach 60. miało to miejsce. Ale Wiesław Machan, proszę Państwa, urodzony w pierwszej dekadzie XX wieku, Lwowiak, który pod koniec lat 30. osiadł w Warszawie. Okupację przeżył w Warszawie, po Powstaniu Warszawskim opuścił Warszawę oczywiście, później do niej powrócił i zajmował się muzyką. Tak w zasadzie można powiedzieć, jedną nogą był w muzyce, bo zajmował się też pracą urzędniczą. Natomiast, co jest bardzo ważne, no w zasadzie z biegiem lat stał się jakby pełnoetatowym muzykiem, Wiesław Machan. Co trzeba powiedzieć? Powiedziałem o tej książce Fruwa twoja marynara Marka Gaszyńskiego. Wiesław Machan tam jest też jedną z podstawowych postaci. On reaktywował słynną Imkę tuż po wojnie, w 1946 roku. YMCA, działająca przed wojną, piękny budynek, stojący zresztą do dziś. W budynku tym mieści się teatr Studio Buffo. I cały ten budynek to była Imka, to było coś w rodzaju takiego, można powiedzieć, domu kultury, ale to było coś dużo więcej niż dom kultury. Oczywiście w Polsce Ludowej nie było szans na to, żeby Imka przetrwała. Imka została w zasadzie zlikwidowana, dopiero w wolnej Polsce została reaktywowana. Wielki jej dorobek został kompletnie zrujnowany. Polecam Państwu, właśnie w tej książce jest dużo na ten temat, na temat Imki, ale zanim została zdelegalizowana, rozwiązana i majątek rozparcelowany, to działy się w tej Imce niesamowite rzeczy, które niesamowicie też działają na wyobraźnię, ponieważ proszę sobie wyobrazić Warszawę, ale nie tylko Warszawę, ponieważ Imka miała swoje oddziały w innych miastach. Proszę sobie wyobrazić Polskę, jeżeli tylko jesteście w stanie sobie coś takiego wyobrazić, to jest też trudno sobie wyobrazić, ale załóżmy, że jesteśmy w Polsce w roku 1946 i jest kompletna, wszędzie jest kompletna ruina. I na tych zgliszczach i gruzach grupa ludzi, przyjaciół, fachowców, zapaleńców reaktywuje przeróżne gałęzie życia. Jedną z nich jest muzyka rozrywkowa. I tam w 1946 roku właśnie grupa ludzi na czele z Karolem Bowerym, saksofonistą, który prowadził jedną z najlepszych jazzowych orkiestr powojennych. Również Leopold Tyrman był w tej załodze. I kto jeszcze był w tej załodze reaktywującej Imkę, proszę Państwa? Nie kto inny jak Wiesław Machan. I właśnie posłuchamy teraz orkiestry pod jego dyrekcją. Zresztą jeszcze chciałem powiedzieć, że w latach 70. Wiesław Machan był dyrektorem muzycznym Teatru Komedia w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie Teatru Komedia. Tam jest bardzo pięknie, proszę Państwa. Zatem posłuchajmy, to będzie Niebo południa. Proszę Państwa, i jeszcze to była oczywiście Ramiro, no słynna melodia, orkiestra taneczna Szymanowskiego. I na koniec z płyty A, jeszcze z tego rozdziału właśnie z tangami, ponieważ na płycie B mamy walce. I tutaj naprawdę same evergreeny. Bardzo bo chciałbym Państwu to jeszcze pokazać dziś. Myślę, że powinno się udać. Ale już wiem na pewno, że nie uda się wszystkiego tego, co dla Państwa przygotowałem dzisiaj, zaprezentować. Proszę mi wybaczyć. Przypominam, dzisiaj Dzień Taty. Kto nie pamięta, to niech sobie teraz właśnie przypomni. Jeszcze można coś zadziałać. Zadzwonić. Odwiedzić, zaprosić na obiadek i takie tam. Polecam serdecznie, to jest naprawdę bardzo miłe. Zdążyłem się już o tym przekonać. Proszę Państwa, na koniec. Jeszcze raz zespół instrumentalny Wiesława Machana. Wiesław Machan, powiedziałem o nim kilka słów przed chwilą. Marzenia i sny, posłuchajmy. Thank you. tak się kończy strona A naszej płyty Słynne tanga i walce. Przypominam, że to są wszystko nagrania, proszę Państwa, z początku lat 60. I tak właśnie, myślę, w dużej mierze brzmiała Warszawa nocna, wieczorowa, w tych dancingach. Bardzo bym chciał tam się znaleźć kiedyś. Odtwarzamy czasem takie z kolegami, odtwarzamy te, znaczy, czy może realizujemy te nasze ciągoty i te nasze sentymenty właśnie w taki sposób, że po prostu próbujemy to jakoś aplikować. Organizujemy imprezy różne. Nie odbywa się to często, bo powiem Państwu szczerze, że niezależnie od towarzystwa, czy jest to towarzystwo bon ton, czy jest to towarzystwo szemrane, w młodym pokoleniu ludzie po prostu nie chcą tańczyć w parach. Albo jak chcą, to kompletnie nie potrafią. Po prostu ja naprawdę mam ogląd sytuacji, bo gram i się przyglądam. Mam dużo czasu, żeby ze sceny sobie popatrzeć, co się dzieje. Proszę Państwa, albo po prostu są kobiety piękne, eleganckie, w pomieszczeniu. Jest ich więcej niż facetów. Zazwyczaj tak jest. Jakoś też tak, taką średnią wyciągam. I one tak stoją i stoją i stoją i czekają, aż ktoś przyjdzie i poprosi. I nikt nie przychodzi, i nikt nie prosi. No to czasem jedna poprosi drugą i tańczą sobie we dwie. Ale naprawdę to jest kompletna mizeria. I oczywiście obrażą się teraz ci, którzy uwielbiają tańczyć, którzy chodzą na wieczorki taneczne, którzy działają w różnych grupach, w różnych szkołach tańca. Tak, to wszystko prawda, to wszystko jest. Ale to jest nisza. Proszę Państwa, z kultury w zastraszającym tempie paruje obyczaj tańczenia w parach. Apeluję do Państwa, żebyście nie zapominali o tym, szczególnie panowie. Nie bójcie się prosić kobiet do tańca. Naprawdę, nic się złego nie stanie. No. A jeżeli nie umiecie, no to się nauczcie. No. Chociaż trochę. No. Jakichś dwóch, trzech kroczków po prostu. To nie trzeba umieć. To nie trzeba jakoś specjalnie być mistrzem od razu z tańca z gwiazdami. Ale naprawdę to jest straszna mizeria z tym tańcem. Dobrze, zaczynamy stronę B. Zdążymy jeden numer zagrać i w następnej godzinie, proszę Państwa, na którą zapraszam serdecznie, Salon Ulica Dancing, posłuchamy sobie pięknych walców wszechczasów. Na początek walc François Adama Karasińskiego. Gra orkiestra Jerzego Gerta. Jerzy Gert był przyjacielem Zygmunta Karasińskiego, syna Adama Karasińskiego. Walc François w starych nutach babuni. Posłuchajmy. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.